Katika sababu hii tunakusudia kuwafahamisha ahlu sunna juu ya mambo haya, na pote hili wakae katika mkao wa ilmu na maarifa, wasibabaishwe na makhawariji na matukio yao. Lakini jambo la pili ni sisi kujipambanua na watu hawa katika miji yetu, ili da'wa yetu iweze kupata salama mbele ya watu wenye mamlaka, kwa sababu katika dhahir makhawariji wengi wanafanana na sisi kimuonekano, ni watu ambao hawakubali kutanazal katika mambo ya kidini. Utawaona na makanzu tena nisfi sak, wakiweka ndevu nyingi, ni watu wa kupenda ibada. Ukimtazama sijida kubwa imetapakaa katika paji la uso, watu wa kufunga vilemba, ile dhahir ni watu wa misimamo, mambo ambayo na sisi as-salafiyun ni mambo hatuwezi kutanazali. Kanzu ndiyo mavazi yetu, vilemba ndiyo pambo letu, ndefu ni wajibu kwetu, isbali haramu kwetu. Sisi si watu wa matai bwana na masuti. Itokee tu mtu kachochora kwenye mavazi hayo, lakini hayatuhusu mavazi hayo. Kwa hivyo tuna utaratibu wetu na mavazi yetu. Kadhalika wake zetu, watoto wetu, wazazi wetu, hijab, jilbab, niqab, gloves, kafaz, full jubba. Na hawafunui ila kwa wale watu ambao ni halali kuwaona. Na hiyo ndio misimamo yetu, hawachanganyiki na wanaume wasiokuwa mahram zao. Hatutanaza katika jimu wake za makhawari wako hivyo hivyo. Sasa jambo laweza likatatiza kwa watu wa mamlaka, ni lazima tuzungumze pote hili kinaga ubaga, ili tupambanuke kwamba lakini hawa makhawariji hawa na wale masalafi tofauti kabisa na hawa, hapawezi kung'aa kwa kiwango hiki mpaka tujipambanue kwa kuzungumza na kwa kubainisha. Na alhamdulillah kazi hii imefanywa sana na ahlusunna katika miji yetu hii, na mashekhe zetu wamepigania jambo hili kwa kiasi kikubwa, mpaka leo kuna mwanga fulani, hata kama tofanana kwenye ndevu na kwenye kanzu, hata kama wake zao wanavaa kama wake zetu, lakini utaona wale makhawariji wanavyochujwa, wanaokotwa moja moja. Na hapo tutavishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, kwa kweli kuna haja ya kuwapongeza kwenye hatua hii, kwa sababu sisi tunawajua makhawariji, tunaishi nao katika miji, tunalumbana nao kihoja, wakati mwingine tunapigana mikwara sisi na wao, wanatutisha, wanatangaza vita. Nafikiri hayo mwayajua. Lakini mamlaka zilipoanza kufuatilia watu hawa, alhamdulillah, kila anayeokotwa ndiye wenyewe wanalia tu, natuonea, lakini sisi tunasema huyo, bali hata wale wapambe ambao hawakufikia ule ukhawari wa kuyafanya mambo, ni mpambe tu yeye, ni kushabikia. Mashallah, umemsikia Sheikh Abudi bwana, umemsikia Rogo, si mchezo bwana, kajeza vijiclips kwenye simu yake, pia wamekoma wale. Sasa hivi watu wa makhawariji hawa clips zao haziwekwi kwenye simu, watu wameogopa. Na mara nyingine unakamatwa masalafu kwa makosa, mkilalamika mkawaeleza na mkasema huyo ni mtu wetu, hayumo katika watu hao, mnasikilizwa. Haya ni matokeo ya kubainisha. Huwa ninajiuliza, lau ahlusunna wangekaa kimya kwa matukio yaliyopita hapa nyuma, hapa Tanzania na nchi jirani, kwa hujuma ambazo wamezifanya makhawariji, hivi tungekuwa katika hali gani? Najiuliza, wangapi katika salafiyini wangekuwa jela? Wangapi wangekuwa wameuawa? Najiuliza, tungekuwa na fursa ya kusanyika kama hivi, tukapewa na ulinzi, Hapana, fursa hiyo isinge kuwepo, tungechanganywa katika kapu moja. Kwa hivyo mahawariji hawajaisha, wala athari zao hazijaisha. Mahawariji ni watu wa mipango na ni watu wa kutumia fursa. Ikifeli mbinu hii, tutaona hapa, ikifeli mbinu moja wanafungua nyingine. Wapo na ni watu wana network, wana ushirikiano mkubwa wa kimadhehebu na kimapambano. Kwa tukio la Tanzania, wanaweza wakaalikwa mahawariji kutokea Msumbiji au kutokea Somalia, wakaja kufanya alafu wakatembea wakaondoka. Ni watu na mipango, sio kwamba wamelala. Kwa hivyo haitakiwi tulale, bayani inatakiwa iendelee na tahadhari ichukuliwe. Mpo? Hii sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu ya kuyazungumza haya ambayo ni ya msingi kabisa, tadhkiru du'ati wal khutaba wa immati almasajidi ala alqiyami biwajibihim tujaha hadhihi ta'ifa. Tunachukua fursa hii kuwakumbusha maduati, mashaykh, alasatidha, makhatibu mbalimbali wa jumaa, maimamu wetu wa misikiti. Tunawakumbusha wote hao juu ya kusimamia wajibu wao kulielekea pote hili, hasa hasa kwenye wakati huu tuliokuwa nao, kwa sababu fikra za kikhawariji zimeshapenya na zimefika kwenye miji yetu hii. Fikra za kikhawariji zipo hapa Tanzania, bali wa fi jamii duwal sharqi Afrika, katika nchi zote za Afrika ya Mashariki na majirani zao mahawariji wapo. Fikra za mahawariji zimewaathiri vijana wengi, na utawaona miondoko yao ya kimaisha na matendo yao, wanakwenda katika miondoko ya mahawariji. Huko katika sekta za elimu ya sekula, katika vio huko, tahadath wala haraj, wamekita mizizi huko, wapo wengi tu. Katika maahid za hizbiyin, vituo vya kidini vya mahizbi ambao hawana vidhibiti kwenye da'wa yao, ni watu wasiojielewa, wanawasomesha na kuwatoa mahawariji. Sasa ni lazima tuchukue nafasi zetu, mashekhi wachukue nafasi zao, na sisi wanafunzi wao, makhatibu wetu, maimamu wetu, waweke nafasi ya kuyazungumza mambo haya, bali wasikae kimya pindi yanapotokea matukio yenye harufu na ishara za kikhawariji. Tuamke kwa haraka, tuzungumze kwa haki, kwa kile ambacho tukijua, tutahadharishe watu na mambo hayo. Huu ni wajibu mkubwa wako nao maduati, na ninachukua fursa hii kuwakumbusha maduati. Wengi wamehudhuria hapa, mashekhe wengi wamekuja hapa. Isionekane mahawariji ni watu wa kusemwa na watu fulani, la, wale ni maadui wa da'wa yetu. Kwa hivyo sisi sote wale ni maadui zetu, kila mtu kwa kiwango chake, kwa mustawa wa mji wake. Usiwanyamazie watu hawa, tuwe na ujasiri, tuondoshe woga kwenye kuibainisha haki kwa viwango vyake, kwa sababu sisi tunayo masuhulia, tuna majukumu katika jambo hilo. Hiyo nukta ya kwanza, nitaishia hapo. Nukta ya pili ni maelezo kuhusiana na mahawariji. Nilikuwa nimeweka taarifu fupi ya kilugha kuhusiana na mahawariji, nitairuka kwa sababu watu wanajua. Sasa mahawariji ni nani katika istilahi ya wanawachuoni? Aqulu qad arrafa ba'd ahli al-ilmi al-khawarij bi ta'rifat 'idda wa kulluha tasub fi masab wahid fi al-jumla. Maulama wa ahli sunna wamewaelezea mahawariji kwa taarifati mbalimbali. lakini ukizichunguza taarifati hizo zinamwaga sehemu moja kwa ujumla wake. Tofauti inawezekana ikawepo katika baadhi ya taarifati min haythu ziyada wa naqs. Famin hadhihi taarifat ala sabili almithal, miongoni mwa hayo maelezo au taarifu kuhusiana na makhawarij kina nani ni haya yafuatayo. Qala al-Imam ash-Shahrastani rahimahullahu ta'ala Abu al-Fath katika al-Milal wal-Nihal juzu ya kwanza sahifa ya 113 anasema rahimahullahu ta'ala al-Imam ash-Shahrastani, kullu man kharaja ala imam al-haq alladhi ittafaqat al-jama'atu alayhi yusamma kharijiyan. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, kila aliyetoka katika twaa ya imamu wa haq ambaye watu wameafikiana juu yake kwamba huyu ndio mtawala wetu na sisi tunamuunga mkono, twampa bai'a, akatoka katika twaa ya imamu huyo ambaye watu wameafikiana, huyo ataitwa khariji. Hii ni kauli ya kwanza. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kama fi al-Fath, Fath al-Bari, kwa chapa tuliotazama sisi juzu ya kwanza ukurasa wa 459, yaqul al-khawariju ma khawariji alladhina ankaru ala aliyin at-tahkima, ni wale ambao walimkatalia Ali kule kuhukumu katika mawqi'atu as-siffin, kuhukumu baina ya jeshi la Ali ambao walikuwa litokea Iraq sehemu za Kufa na baina ya jeshi la Muawiya kutokea Sham. Mahakimu wawili Amr bin al-As na Abu Musa al-Ash'ari, nitakuja kueleza huko mbele zikupata fursa, baada ya vita ambavyo walipigana Waislamu kwenye makundi haya makubwa mawili, baina jeshi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa jeshi Muawiya, vita vina sababu yake, nayo ni kudai. Muawiya alikuwa anadai wale waliomuua Uthmani wasimamishiwe hadi ndio atoe bai'a kwa Ali ibn Abi Talib, na Ali anamwambia la, jambo halindi hivyo, toa bai'a kwanza kisha nchi tulie, tutawasaka hao waliomdhulumu Uthman na tutawasimamishia hadi. Walikwazana katika nukta hiyo, nafikiri jambo hili lafahamika. Kwa hiyo Muawiya hakukubali, na Ali kama mtawala aliona kuna haja ya kuiweka nchi sawa. Kwa hiyo waliingiana katika Siffin, na hii ni mauke ismuke baina Sham wal Iraq, vita vilitokea vikubwa sana, roho zilipotea pale. Lakini mwisho wa siku jeshi la Ali lilikuwa linakwenda kwenye kushinda, walikuwa wanaonekana wamewalemea jeshi la Muawiya. Ndipo hapo wakajitokeza wale wenye rai za kupatia baina yao, hasa upande wa jeshi la Muawiya, wakaweka misahafu katika ncha za mikuki, wakiashiria juu kwamba tunahitaji tuhukumiane kwa kitabu cha Allah, tuuane mpaka lini? Fikra hii pamoja kwamba ilipingwa, lakini baadaye walikubaliana. Kwa hiyo wakakubali kutafuta wasuluhishi, atoke mtu kwenye jeshi la Ali na atoke mtu kwenye jeshi la Muawiya. Upande wa Ali ibn Abi Talib akatoka Abu Musa al-Ash'ari, na upande wa Muawiya akawakilishwa Amr ibn al-As kwa ajili ya kusuluhisha baina ya Waislamu. Sitaki kufungua historia hii, mnafahamu mashaikhe na tulabu al-ilm. Tukio hili lilipingwa na makhawarij, wale waliokuwa upande wa Ali bin Abi Talib walijificha kule, walidhihiri hapa, hawakutaka suluhu hii ipite, na kuona kwamba maadamu Muawiya alikataa kutoa bai'a, alimkiuka mtawala, dawa yao ni kuendelea kuuawa tu, kwa sababu anayekataa bai'a atakiwa apigwe vita, hukumu ya Allah iko wazi. Kwa hivyo hakuna habari ya mazungumzo kwenye mambo ya dini kama walivyo baadhi ya makhawariji wa leo. Hakuna maneno hapa. La hukma illa lillah, hukumu ya Allah peke yake, hatutaki. Wakajitenga wale zaidi ya makhawariji 12,000. hivyo Al-Hafidh, narudi sasa, anasema makhawariji ni wale ambao waliipinga, walimpinga Ali, ankaru ala Ali ni tahkima, walimpinga Ali suala tahkim, kuwasimamisha watu kwa ajili ya kutafuta suluhu. Watabarau minhu wa min Uthmana wa dhurriyatihi wa qataluhu, bali wakajitenga na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakamkana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Na hili walifanya kabla ya Ali la kumkana Uthman na kizazi chake, kwa sababu walikuwa wanaona Uthman anawahami waizi min bani Umayya. Kwa hiyo wakamtuhumu, wakafikia kumuua kwa dhulma, bali makhawariji wakawapiga vita watu hawa wabora. Huyo nani? Ni Al-Hafidh Ibn Hajar. ويقول الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى كتك الفصل في الملل والأهواء أنا سيما: ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي. ابن حزم نسيما نا يوتي أمباي أتوافق ما خوارج كوني تكيو لكوبينغا حكومو بين يمجيش مويل كوبينغا سلوه نا كوافق ما خوارج كوني كوا كفريشا Waislamu waliyefanya madhambi makubwa, au akawawafiki makhawarij kwenye kauli ya kuwaasi watawala walio madhalimu, na kwamba watu wenye madhambi makubwa ni wenye kukaa motoni milele, na kwamba utawala unajuzu katika hali ya khiari, yani kwa asiye kuwa mkuraishi. Yaqul Ibn Hazm fahuwa kharijiyu, huyo bwana mwenye sifa hizo, huyo ni khariji. Asema wa in khalafahum fima ada dhalik mimma ikhtalafa fihi almuslimun, hata kama atawakhalif makhawariji katika yasiyokuwa hayo, katika mambo ambayo wamekhtalafiana Waislamu, hata kama itakuwa kuna baadhi ya mambo wamewakhalif, lakini maadamu haya anayo, ndiye huyo ni katika makhawarij. Wa in khalafahum fima dhakarna falaysa kharijiyan, lakini mtu akiwa khalif makhawarij kwa haya tuliyoyasema, ikawa haya aliyosemwa hana mtu huyo, basi sio khariji huyo. Idhan adh-dhabit barakallahu fikum, kidhibiti cha kumfahamu khariji ni nani kwa kupitia maneno haya na wachuoni wachache waliotangulia ambao nimewanukuu, kuna wengi wanazungumza mengi. Dhabit, kidhibiti cha kumjua khariji ni kwamba idha adhhara alqawla bilkhuruji ala ulati umuri almuslimin au kaffara almuslimina bilkabairi allati duna shirki walkufri au sahaha madhhab alkhawariji wastahalla dimaa almuslimin bismi aljihadi fi sabilillah wa inkari almunkari, huyo ni katika makhawariji, hiyo ni dhabit. Dhabiti ya kumjua khariji ni pale ambapo atadhihirisha kauli ya wazi wazi ya kufaa kuwaasi watawala wa Kiislamu, kwa maana kushika mtutu wa bunduki na kuingia msituni, au kuwaasi kwa maneno ya kuwatusi na kuyataja madhaifu yao hadharani juu ya vinara katika mimbar, kwenye mihadharat, akawajaza wananchi chuki dhidi ya mtawala wao. Kidhibiti hicho. Au kafara almuslimina bilkabair, au akawakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa. Allati duna shirki walkufr, madhambi ambayo kiwango chake kipo chini ya shirki na ukafiri. Akawakufurisha walevi katika Uislamu, akawakufurisha wezi katika Uislamu, akawakufurisha wazinifu na madhambi mengine makubwa. Akifanya dhambi kubwa kafir, au sahaha madhhab al-khawarij, au ikawa ameyasahihisha madhehebu ya makhawarij, ni mtu wa kuwasifia. Wale ndio wenyewe, wale ndio vidume bwana. Ikawa yale madhehebu anayapigia chapuo na kuona kwamba ni madhehebu ya sawa, na ndio ushujaa. Wastahalla dima'al muslimin, anakahalalisha damu za Waislamu. Bismil jihadi fi sabilillah, kwa jina la jihadi fi sabilillah, wa inkari almunkar, na kuondosha munkar, kama wanavyouao Waislamu wengi bila ya khatia, kwamba eti tunaondoa munkar. Sababu pana Yahudi mmoja pale tumemuona katokea Israeli huko, kwa hivyo lazima tuondoke na kichwa chake. Na wale Waislamu walio pale kama wapo, basi tunaamini kwamba watafufuliwa. Saibu athuna ala niyati, watafufuliwa kwa mujibu wa nia zao. Mtu walipua pale anaua watu, matukio haya yametokea mengi. Hii ni dhabit ya kumjua khariji. Hiyo nukta ya pili. Barakallahu fikum. Nukta ya tatu ambayo tumeahidi kuigusia katika muhadhara huu ni kuzungumza kwa ufupi historia ya kuanza kundi hili, tarikhu nashati hadhihi alfirqa, na namna lilivyokuwa kutokea hapo mwanzo mpaka makhawariji walivyo leo. Tujaribu kueleza kwa ufupi ili watu wapate picha ya jambo hili. Kwa hakika ikhtalafa almuarrikhun wa ulama alfirq fi tahdid nashatihim, wamikhtilafiana wanawachuoni wa tarikh na maulama wanaozungumzia mapote ya Kiislamu juu ya kuhadid, kutaja muda hasa wa kuanza, ulioanza pote hili ni muda upi hasa pote hili lilianza la makhawariji. Kuna kauli nyingi katika hilo, lakini kauli tatu ndiyo kauli ambazo ni mashuhuri. Faminhum man qala, kuna katika wanawachuoni waliosema kwamba hawa makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani badau fi ahdi an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna waliosema hivyo, na hapa pana maelezo yake yatakuja insha Allah. Waqila fi ahdi Uthman radhiyallahu anhu, pakasemwa pia kauli ya pili hiyo, kuanza kwa makhawarij ni katika zama za Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Waqila fi ahdi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wengine wakasema, na hii ni kauli ya tatu mashhur na pengine ndiyo kauli yenye nguvu, katika zama, walianza katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa katika uchambuzi kwenye kauli hizi tatu, tukianza na kauli ya kwanza, wale waliosema kwamba makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul ilm wanatuambia makusudio ya maneno haya, ma waqa'a lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qiyami dhil khuwaisira Abdullah dhil khuwaisira at-Tamimi fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makusudio yao ni lile tukio lile lililomtokea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbele ya masahaba zake, likifanywa na dhil khuwaisira at-Tamimi, rajulun min bani Tamim, akiitwa Abdullah, wengine nasema akiitwa Hurqus, kuna aqwali nyingi. Huyu bwana alionyesha jeuri kubwa mbele ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mu'taridan ala qismati ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lilfai, akiwa anampinga Mtume alayhi salam wazi wazi mgao aliyofanya wa kugawa zile mali zilizoletwa na Ali ibn Abi Talib kutokea Yemen, mali za alfai, zaka na mali na tozo mbalimbali ambazo zimeletwa na gavana wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutokea Yemen. Mtume alizigawa kwa baadhi ya watu, tena min ashrafi Quraysh, kwa malengo makubwa aliyokuwa nayo, liannahu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuha ilayhi, huyu bwana kwa uroho wa mali na kukosa subra akamkosoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbele za watu bila adabu, kwa kumtuhumu Mtume alayhi salam katika uadilifu wake, annahu lam ya'dil, kwamba hajafanya uadilifu katika mgao waliofanya. Na ndivyo walivyo makhawariji, wana jur'a. Na nani wa kumtuhumu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika uadilifu wake baada ya kuadilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa watu nasema makusudio makhawariji walianza hapa, na huyu ndio babu yao mkuu, na silsila ya kizazi chao makhawariji kinatokea hapa. Wa mimman qala bihadha alqawl min alulama الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى وابن حزم وابن الجوزي والعلام الآجلي رحمة الله تعالى عليهم جميعا ونوشوني هاوى نوينجين الموهاشا ونقول هيو لكني كتك كسجديلي هوجا تتكيو تفهم قوام قولي هي قوام makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watakiwa utofautishe wewe baina ya kuanza ukhawariji kama cheche hivi na viashiria, watakiwa utofautishe baina ya kuanza ukhawariji kama viashiria katika sura fulani na baina ya kudhihiri makhawariji kama pote lenye misingi yake na lenye watu wake na mwelekeo mkubwa. Wengi katika ahlul ilmu wanaona kwamba kitendo cha Dhul Khuwaisira mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vile vilikuwa ni viashiria vya kutokea pote la makhawariji, lakini katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam halikupatikana pote hilo. Hapakuwa na kundi eti lina nguvu la kikhawariji liko dhidi ya Mtume alaihi salam na masahaba zake, hilo halikupatikana. Bali huyu alibainishwa kwa maneno makali, kadhalika aliombewa dua mbaya yeye na kizazi chake, na watu waliogopa na jambo lake lilikwisha la kumkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo kauli ya kusema kwamba makhawariji walianza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa ala al-itlaq, haiachiwi bwana kama ilivyo, inafungwa kwa maelezo kama haya. Lakini kauli ya pili ile ambayo inasema walianza makhawariji katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, baadhi ya wanawachuoni akiwemo al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir wal-Imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, na kusudia kwamba wanawachuoni hawa niliowataja, afwan, ibn Kathir wa ibn Abi al-Izz al-Hanafi na wengineo, wao ni katika wale wenye kuamini kauli hii ya pili kwamba makhawariji walianza katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kauli hii imejibiwa na wale wasiunga mkono kauli hii kwamba wale katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wale waliodhihiri mpaka kumuua Uthman ni watu waovu ambao lengo lao lilikuwa ni kumuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu na kuzihodhi mali ambazo kwa madai yao mali zile walikuwa wanufaika nazo baadhi ya watu wenye karaba na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yani Banu Umayya, kwamba walikuwa wanafaidika na mali za Waislamu pasi na watu wengine. Haya ni madai yao. Sasa hawa mabwana hawa ambao wanasemwa ni makhawariji, ule wasifu kwamba ndio makhawariji hasa haujatimia kwao, kwa sababu ni watu ambao walizuka kwa lengo fulani la kumpinga Uthmani kwa sababu ya kuangalia jamaa zake wanavyofanya, wakafanikiwa kuwashawishi watu wakamuua mtawala, na baada ya hapo wakajisitiri wakajichanganya na Waislamu wengine baada ya kumaliza tukio lao. Na katika kipindi cha Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu hawakuweza kuunda pote maalumu ambayo linaonekana hawa ni makhawariji, pamoja na kwamba kitendo ambacho wamekifanya kinazingatiwa ni khuruji ala imami al-Muslim, lakini hawakuwa ni makhawariji wenye itikadi na mielekeo ya kisiasa kama walivyo makhawariji wenyewe. Hii ni kauli ya pili. Wenye kauli hii ni hawa wanawachuoni niliowataja, na kuna wale wajibu kwa majibu kama haya. Lakini kauli ya tatu bila ikhtisar ni wale ambao walioona kwamba makhawariji walianza fi ahdi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na wanawachuoni wengi wanasema wa hadha huwa ar-rajih, wa hadha huwa al-qawl ar-rajih, na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba makhawariji kama pote lenye nguvu na mielekeo ya kiitikadi na kisiasa walidhihiri katika wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na ni katika ile mwaka wa 37 hijiria. Na kisa cha kuanza kwao ni kile ambacho nimekitaja, qadhiyatu tahkim, ni kile kisa cha ukataa hukumu baina ya majeshi mawili, jeshi la Muawiya na jeshi la Ali ibn Abi Talib. Wale jamaa waliokataa sulhu na usuluhishi ndio makhawariji, walianzia pale kama kundi. Kauli hii ni kauli ambayo ina mashiko sana, na Ali ibn Abi Talib alipambana nao vikali baada ya pale, na aliwaua vibaya sana katika mauki'atu an-Nahrawan, aliwaswaga